Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresinin 82. ayeti olacak. Konu başlığı olarak Kur'an-ı Kerim'in çelişkili gösterilmesi diye ilan ettik. Allah'ın kitabında herhangi bir çelişki olmaz elbette. Ona imkan yok. Ama Allah-u Teala biliyorsunuz Yahudilerin kelimelerde anlam kayması yaparak kitaplarını kendi arzularına uygun hale getirmelerinden bahseder. Aynı şey bizde de yapılmıştır. Maalesef zamanla icat ettikleri kader inancının Kur'an-ı Kerim tarafından da tasdik edildiğini göstermek için anlam kayması yapmışlar ve Kur'an-ı Kerim'i kendi içerisinde çelişkili bir kitap olarak yani kitap gibi göstermeyi başarabilmişlerdir. Yani şu anda zaten sık sık söylüyoruz burada. Bugün de bu ayet vesilesiyle şey yapacağız. Siz elinizdeki meallerden göreceksiniz. İnternet üzerinden izleyen kardeşlerimiz kendi ellerindeki meallerden görecekler. Öyle bir noktaya getiriliyor ki aklı başındaki insanlar ya Allah'ın kitabı da böyle olur mu? Bu Allah'ın kitabı değil. Siz iftira ediyorsunuz diyecek noktaya kadar geliyorlar. Tabii burada en önemlisi de şu. İslam'a hücum etmek için bahane arayanların eline çok rahat bir malzeme verilmiş oluyor. Şimdi ayet-i kerime şöyle. Estağfirullah. Efela yetedebberunel Kur'an. Bu Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yani bir ayet okuduğunuz zaman o ayeti kendi bağlantılarıyla birlikte düşünmek gerekir. Yani her bir ayeti onunla bağlantılı ayetlerle birlikte düşünmezler mi? Çünkü onlar bir arada olduğu zaman bir Kur'an'ı oluşturur, bir anlam ifade eder. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Eğer bu Kur'an-ı Kerim Allah'tan başkasının başkası tarafından gönderilmiş bir kitap olsaydı elbette ki onda çok çelişkiler bulacaklardı. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabı ile insanın kitabı arasında çok büyük fark vardır. İmam Şafii'nin Er-Risalesi vardır. Onun ön sözünde yazdığı bir şey var. Diyor ki bu kitabı her okuttuğum zaman her defasında hatalarını düzelttim. O kadar çok okudum ki bir türlü hataları bitmedi diyor. Her okuduğum zaman hatalarını düzeltiyorum. Her okuduğum zaman hatalarını düzeltiyorum. Sonra bu ayet aklına gelmiş. لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Allah'tan başkası katından olsaydı bu, elbette ki çok çelişkiler bulacaklardı. Demek ki işte Allah kendi kitabından başkasının çelişkisiz olmasını istemiyor. Şimdi İmam Şafii'nin yaşadığı dönemde biraz sonra anlatacaklarım yok. Yani İmam Şafii ilk dönemde yaşayan ulemadan, işte Hicri 150'de doğmuş olan bir zattır. Üçüncü asırdan itibaren biraz sonra anlatacağımız yanlışlar ortaya çıkıyor. Bunlara zaten sık sık dikkatlerinizi çekiyoruz. Ama bazı şeyleri tekrar tekrar söylemek lazım. Yeni yeni arkadaşlarımız devreye giriyor. Onların da bu konularda yeteri kadar bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bir de bazı şeyler ekmek gibidir, peynir gibidir. Sofraya ne kadar çok gelirse, insanlar ya dün de ekmek yemiştik, yani sofraya ekmek koydunuz demez. Sofrada ekmek olmasa ne derler? Ya hani bu sofrada ekmek kardeşim? En sevdiği yemeği bir kere iki kere yediği zaman ya yeter biraz da başka yemek yerim der ama ekmeksiz sofraya oturmaz. Mesela Erzurum'da peynirsiz hiçbir sofra olmaz. Yani şey yaparsanız, peynir olmazsa sofrada hangi yemek olursa olsun der ki ya bu ne biçim sofra, peynirsiz olur mu? Şöyle derler, ekmek padişahtır, peynir vezir, gerisi cızır vızır der. Şimdi dolayısıyla bazı bilgileri sık sık tekrarlamaya ihtiyaç var, yani ekmek gibi, peynir gibi. Evet, Allah'tan başkası katından olsaydı onda çokça çelişkiler bulurlardı. Burada sık sık size okuduğumuz bir ayet var. O ayetten başlayalım. Hani şeyin İbrahim suresinin 4. ayeti. Vedat onu bir oku bakalım. 14. surenin 4. ayetini Diyanet Vakfı'nın mealinden okuyalım. Fatih de şeyden okusun, Elmalı'nın mealinden okusun aynı ayeti. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O güç ve hikmet sahibidir. Tamam. Bir daha oku. Parça parça. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Tamam, burada peygamber dediği Rasul. Her elçiyi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdi ki Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Yani şimdi burada ben size Türkçe konuşuyorum. Türkçe değil de başka bir dilde konuşacak olsam burada sizin beni dinlemenizin bir anlamı olur muydu? Hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla sizin dilinizle hitap edeceğim ki ben anlattıklarımı size iletebileyim, siz de anlayabilirsiniz. Tamam, peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap diliyle elçi olarak gelmiştir. Çünkü geldiği toplum nedir? Arap'tır. Ondan sonrasını oku. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O güç ve hikmet sahibidir. Şimdi Allah artık dilediğini saptırıp dilediğini doğru yola iletir. Ne demek bu dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir? O zaman o elçinin gelmesinin bir anlamı kalıyor mu? O toplumun diliyle olmasının bir anlamı var mı? Bu tek bir ayet bakın. Yani birisi gelse dese ki ya bu ne yani, bu Allah'ın ayeti mi? Baksanıza kendi içinde tutarlılığı yok. Böyle bir sözü Allah'a mal etmeye utanmıyor musunuz dese size? Ne diyeceksiniz? Yani bu meali yapanlara gelip söylese, bırakın onu da, bu meali yapıp yapanlara gelip söylese dese ki yahu bu nasıl oluyor? Kendi içerisinde çelişkili bir söz nasıl Allah'a mal edilir? %100 çelişkili değil mi? Ama bak Allah-u Teala ne diyor? Allah'tan başkasının katından olsaydı çok ihtilaflar bulurdunuz. Bir de sen oku Fatih. Elmalı'nın mealinde. Evet, Elmalı'nın ancak sadeleştirilmiş hali. Evet. Ve biz her gönderdiğimiz peygamberi ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Sonra da Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini de hidayete erdirir ve O azizdir, hikmet sahibidir. Tamam. Aynı şey. Değişen bir şey yok. Son zamanlarda bazıları dileyeni diye çevirdiler. Yani şeyde bundan sonra Allah elinizdeki mealler varsa görürsünüz. Dileyeni sapıklıkta bırakır, dileyeni yola getirir. Mesela şimdi şöyle çevrenize bakın, etrafınıza bakın. Sapıklık, sapık olmayı dileyen bir insan hatırlıyor musunuz? Öyle birisi var mı? Yani dilemekle bu iş oluyor mu? Gereğini yapmak lazım. Mesela size çok kimse söylemiyor mu? Ya ben de namaz kılmak istiyorum. Ne dersiniz? Kıl. İsteyen adam namaz kılmış olur mu? Yani çok iyi olmayı, dört dörtlük insan olmayı istemeyen bir kişiye rastladınız mı şimdiye kadar? Var mı? Yaptığı yanlışlardan dolayı rahatsız olur insanların hepsi. Öyleyse dilemek yetmiyor. O zaman ne yapmak gerekir? O işi fiiliyata sokmak lazım. Ondan dolayı Allah-u Teala ne der şeyde? Bakın şu 53. sureyi açalım. Evet. 39-40. İstersen aynı mealden oku. Bakın şimdi Necim yani suresi. Şimdi mesela niye aynı mealden okuyacağız? Sen de o meali aç oku, oku. Yani şimdi bu meali okuyan insanlar, yani sıradan bir insanı düşünün. Bu Allah'ın kelamının tefsiri şeyi olarak kabul edecek değil mi? Yani tamamen Allah'ın sözü olarak kabul edecek. Herhangi bir şeyin bu meali yapan kişinin hatası hiç aklına bile gelmez. Evet, oku. Necm suresi 39 ve 40. ayetler. Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir. Ve elbette çalışması yarın görülecek. Çalıştığından başkası kendinin değil. Çalıştığından başkası kendinin değilse, dileyen yola getirdiği zaman, bu bir çalışmadan bahsediliyor mu? Yani dileyen deseniz. Dilemek çalışmak mıdır? Benim de çalışmaya niyetim var. Kalk çalış. Ben de namaz kılmaya niyetliyim. Kalk kıl. Ne manisi var? Öyle denir değil mi? Niyetliysen kalk kıl. Yani niyet ettim namaz kılmaya diyen adam namaz kılmış olur mu? Yani çalışmış olur mu? Bak çalıştığından başkası kendinin değildir diyorsa eğer. Allah. Şimdi bazıları diyor ki ya hocam sen öyle diyorsun ama bugün bazı mealler var. İşte dileyeni diyor. Kardeşim dileyeni kelimesi de yanlış. Biz bir zamanlar bu ayete öyle bir meal vermiştik çünkü başka bildiğimiz bir şey yok. Çok uğraştık. Zannediyorduk ki şae fiilinin manası iradedir. Öyle olmaması gerektiğini düşünüyorduk ama kaynaklara o kadar yıllarca baktık da en sonunda görebildik onu. Yani öylesine üstünü örtmüşler ki doğruların bulabilmek için yıllarca araştırma yapmanız gerekiyor. Şimdi bak kişinin çalıştığından başkası kendinin değildir diyorsa dileyeni yola getirir diye bir ifade de olmaz. Çalışacaksın. Gayret göstereceksin. Peki şimdi bir de aynı meallerden şey okuyalım. Nisa suresinin 26. ayetine bakalım. 26 ve 27. ayetlerine bakalım. Siz de kendi elinizdeki meallere bakın lütfen. Oku bakalım Vedat. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden önceki iyilerin yoluna iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Bak Allah'ın dilediği neymiş? Bir daha oku. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden önceki iyilerin yoluna iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Ne istiyormuş? Günahlarımızı bağışlamak istiyormuş değil mi? Bizi bizden önceki iyilerin yoluna yönlendirmek istiyormuş. İradesi bu. Öyleyse yeryüzünde sapık bir insan olur mu? Yani o şeyle karşılaştırırsanız, öbür mealle. Aynı meal yani, aynı kişilerin yaptığı meal. Başka kişiler yapmış değil ki. Bir de sen oku Fatih. Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ve hayra erişinizi görerek günahlarınızı bağışlamak istiyor. Tamam. Demek Allah ne istiyormuş? Bizim yola gelmemizi istiyormuş değil mi? Peki devam et. Ondan sonraki ayeti oku. Allah hem her şeyi bilendir hem hüküm ve hikmet sahibidir. Allah tevbekâr olduğunuzu görerek size nazar buyurmak istiyorken o şehvetleri ardında koşanlar sizin büyük bir yamuklukla yamulmanızı istiyorlar. Tamam. Şimdi Allah ne istiyormuş? İnsanların ne olmasını istiyormuş? Yola gelmelerini istiyormuş. Peki o zaman istediğini yola getirir ifadesi doğruysa herkesin de yola gelmesini istediğine göre yeryüzünde bir tane sapık kalır mı? Tam bir çelişki değil mi? Bakın yani çünkü aynı meallerden okutuyoruz. Değil mi? Aynı meallerden okutuyoruz. Tam bir çelişki. Yani Allah ne istiyor ya kardeşim? Bilelim. Bir de aynı şeyden Nahl Suresi'nin 93. ayetini açalım. Veda sen oku bakalım önce oradan. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Peki şimdi ne oldu bak, bir daha oku bakalım. Çok dikkatle dinleyin. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Hani herkesin doğru yola iletilmesini diliyordu. Ne oldu birdenbire? Ondan sonra yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız diyor. Peki şimdi Allah dilediğini yola getirip dilediğini saptırdığı zaman kişinin bir iradesi var mı burada? Var mı? Peki bir şey de Fatih de okusun onu, ondan sonra bir başka ayete geçelim. Allah dileseydi elbet hepinizi bir tek ümmet yapardı. Ancak O dilediğine dalalet, dilediğine hidayet buyurur ve muhakkak hepiniz bütün yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız. Yani burada insanların bir şeyi var mı? Yetkisi var mı? Peki nasıl sorumlu olacak? Nasıl sorumlu olacaksın? Yani dilediğini saptıracak, dilediğini yola getirecek. Ondan sonra yaptıklarından sorumlu olacaksınız. Peki şimdi mesela şöyle bir şey vardır. Bu evlenme ile ilgili olarak mesela Kur'an-ı Kerim'de bekarlara da evlilere de kadınların herhangi birisine baskı yapılmasını Allah asla kabul etmez. Kendi hür iradeleriyle, kendi seçimleriyle evlenmeye karar verirler. Biz yardımcı oluruz. Fakat bu ayetlerin hiçbirisini mezheplerin hiçbiri delil almaz. Çünkü ve Resulullah'ın sözlerinden de hiçbir tanesini delil almazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de der ki, mesela Bakire için görüşü alınır der. Susması onayıdır. Şimdi durum böyle olduğu halde şimdi buna benzetme yapacağız. Şöyle dikkatle takip edin lütfen. Şey Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri derler ki bir baba bakire kızını istediği kişiyle evlendirir. Kızın burada kabul etmeme yetkisi yoktur. Şafii mezhebinde işte erkekte bazı özellikler varsa der ki onlar da öyle çok şey değil yani önemli şeyler değil. Yani diyelim ki üniversite İstanbul'da üniversitede tıp fakültesinde okumuş, çok başarılı olmuş bir kız diplomasını alıyor, koşa koşa babasının annesine gidiyor. Anne baba bak diplomamı aldım, birincilikte de bitirdim. Ya kızım gel bak, biz de seni bizim köyün ağasının dördüncü eşi olarak evlendirdik. Çünkü sen doktor oldun, bu köyden çıkar gidersin, köyümüzde doktora ihtiyaç var. Bu dört mezhebe göre bu kızın itiraz hakkı yoktur. Hazır da dördüncü karı oldun, daha ne istiyorsun? Bak şeyde yok, iş yok, güç de işte. Boş vakitlerini harcarsın. Şimdi burada, bakın buradan şeye geçin, Allah dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir de insanların bir yetkisinden bahsediliyor mu? Var mı? İşte baba da dilediğine veriyor. Hanefi mezhebinin farkı şu, Hanefiler evlenmede veliyi devre dışı bırakırlar. Baskıyla, yani o devre dışı bırakmalarının da Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın uygulamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Yani bu konuda koydukları hüküm, dört mezhebinde koydukları hükümün %100 Kur'an'a ve Resulullah'ın uygulamasına aykırı olduğu ortadadır. Yani hiç kimse çıkıp da bunları asla savunamaz. Ne Kur'an'la uzaktan yakından bir ilgisi vardı ne de Resulullah'ın uygulamasıyla. Konuda evlenme gibi son derece önemli bir aile kuruluyor. Peki, Hanefiler derler ki, baskıyla yapılan nikah geçerlidir. İkrah. Yani kızın başına tabanca dayayacaksınız, nikah yapacaksınız. Şöyle düşünün, bir güçlü bir adam, diyelim işte buranın valisi, birisinin karısına göz dikiyor, çağırır, bu kadını boşayacaksın, boşamazsan kellen gider. Çünkü onlara öyle bir yetki vermişlerdir ki böyle tamam hiç yargıya margıya gerek yok. Yani tam bir teokratik yapı oluşmuştur şeylerden itibaren. Emeviler ve Abbasiler döneminden itibaren. Şimdi adam kelle gitmektense hanım gitsin daha iyi diyor. Şimdi karısını boşar. İddeti bittikten sonra kadını çağırır. Benden evleneceksin, evlenmezsen kellen gider. O da kelle gitmesine kabul edeyimdir. Şimdi bu da geçerli. Şimdi aynı mantıkla bakın. Şeyin 16. surenin 93. ayetini bir daha oku. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Tıpkı babanın ben dilediğime veririm demesinden farkı var mı? Bakın şeyde Hanefi mezhebinin diğer mezheplerden biraz daha iyi tarafı var. Bu kadının ya da erkeğin hadi öldürüyorsan öldür deme hakkı vardır. Öbürünün o hakkı da yok. Ondan dolayı Güneydoğu'da kızlar intihar ederler. Yani intihar etmeleri artık başka çare kalmadığı için, iyice bunaldıkları için. Başka hiçbir çare yok artık. Ve bu da İslam olarak anlatılır dünyaya. Müslümanların böyle sürünmeleri, her zaman size söylüyorum, hocalar yesin içsin, dua etsinler ki bunları bilmeyen insanlar var. Onların sebebine hâle İslam alemi birazcık ayaktaysa öyle ayakta. Yoksa bu hocalara kalacak olsa Allahü Teala bu İslam alemini tamamen bitirir. Böyle İslam olmaz çünkü. Bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Ama asırlardır bu mezhepler böyle. Yeni değil. Ve bugün ne kadar anlatırsanız anlatın, hocalar dinliyor, böyle yapıyorlar. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Zaten işte eskiden bana derlerdi ki, çalış, bir noktaya getiriyoruz, geliyor iki dakikada bütün yaptıklarımızı bitiriyorsun. Tamam Allah'ın kitabına göre çalıştın, nasıl bitireyim o zaman? Şimdi kurtuldular. Gece gündüz şükretsinler ki benden kurtuldular. Çünkü artık herhangi bir toplantıya çağırmıyorlar. Bizim herhangi bir toplantımıza da gelmiyorlar. Ah rahatlar. Ama kurtulamıyorlar. Çünkü millet canlarını okuyor onların. Artık millet canlarını okuyor. O canlarına okuyun. Onların tepelerinden balyozu hiçbir zaman eksik etmeyin. Allah rızası için. Şimdi evet. Şimdi peki bir taraftan bak ne diyor Allah? Haşa, Cenab-ı Hak böyle demiyor tabii. Yani bunlar ayete verdikleri yanlış mealler bunların tamam. Haşa, Cenab-ı Hak asla Allah'ın kitabında asla çelişki olmaz. Ya şu ayeti tekrar size hatırlatayım. Nisa suresinin 82. ayeti dolayısıyla bunları okuyoruz. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Tedebbür, dübür kelimesi. Şimdi dübür kelimesi bizde sadece insanın arka bölümü için kullanılır da Arapçada öyle değil. Arka plan manasına gelir. Tedebbür etmek, yani işin bağlantılarını düşünerek, bağlantı kurarak düşünmek demektir. Ayetleri de ilgili ayetlerle bağlayarak düşünmek demektir tedebbür. Bak ben de şimdi bu meallerle ilgili görülecek ayetlerle birleştiriyorum. Aradaki çelişkileri görüyorsunuz. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Eğer Allah'tan başkasının yanından olsaydı bunda çok çelişkiler bulacaklardı. Şimdi şu meallerdeki çelişkilere bir bakın. Bak Diyanet Vakfı'nın yayınladığı meal ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş meali. Şimdi Bakara 256. ayeti oku bakalım. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Bak şimdi ne dedi? Şimdi sen Fatih sen Nahil 93'ü açık tut. Sen de bunu açık tut. Şimdi bu ikisi arasındaki çelişkilere bakalım. Buradaki meali bir daha oku. Yani ben meal vermeyeceğim. Buradan bir bakın. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Artık dur orada bir dakika. Dinde zorlama yoktur. Şimdi dinde zorlama olabilir mi? Bir insan kalpten tasdik etmezse mümin sayılır mı? Sayılmaz. Diliyle söyleyip kalbinde olmayan kişilere ne denir? Münafık denir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayet var bu konuda. Münafıkun suresi var. Peki bir insan kalpten tasdik etse de mecbur kaldığı için diliyle şey yapsa, aksini söylese, istersen o ayeti hatırlıyor musun? İstersen bir aç, oradan bir o mealini okuyalım. Kalpten tasdik ettiği halde baskı altında kaldığı için inanmadığını söylediği zaman kafir sayıyor mu Allah? Saymıyor. Şimdi o ayet buldun mu o ayet? Neyse bir bul bakalım. Şimdi o zaman o ayeti şimdi buluruz. Dinde baskı olmaz. Niye? İnsanın kalbine kimse baskı yapabilir mi? Hiç mümkün mü? Yani çünkü Allah o imanı öyle bir yere koymuş ki kendinden başkası bilemez. Kişinin gerçekten mümin olup olmadığını. Neden? Yani gerçeği Allah'tan başkası bilir. Neden? Allah adam kafir olduğu halde sana dört dörtlük mümin olarak gözükebilir. Olmaz mı? Mesela Münafıkun suresinde Allahü Teala diyor ki o münafıkları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır. Konuştukları zaman konuşmalarına kulak verirsin. Kim bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunların münafık olduğunu bilse hayran olur muydu Resulullah onlara? Konuşmalarını dikkatle dinler miydi? Bak Resulullah da bilemiyor. Ama biliyorsunuz bizim bu hurafeciler ne diyor? Oo, adamın kalbinde biliyorlar, her şeyden de biliyorlar. Zaten böyle yapacaklar ki sonuçta bu Allah'a güven olmaz, bize gelin desinler. İşin neticesi odur. Yani gelin, bize gelin, sizi kurtaralım. Yoksa iş Allah'a kaldıysa yandınız. Yani düşünün, sonuç budur. Sonuç budur. Kendileri kurtulmuş ya. Ahirette de kurtarırlar, ölürken de kurtarırlar, hayattayken de kurtarırlar. Siz bakmayın, bu Allah'a güven olmaz. Siz bana demezler tabii öyle ama sonucu odur. Evet, buldun mu ayeti? Bir oku bakalım. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Sen ayetin şeyini de söyle. Nahil 106. Nahil 106. 106. Tamam. Aynı surede demin okuduğumuz ayetten. Yani Allah dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir, yaptıklarından sorumlu olacaksınız diye meal verilen ayetin geçtiği surede 106. ayet bu. Evet, şimdi meali oku bakalım orada. Her kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi iman ile mutmain olduğu halde inkara zorlanan başka, kim küfre kalbini açarsa mutlaka onların üstünde Allah'tan bir gazap iner ve onlara büyük bir azap vardır. Bak, diyor ki kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanıyor, ağzıyla söylüyor ben kafirim diye, ağzıyla. Baskı altında. O zaman imanın yeri nere? Kalp. Kalp olduğu için oraya kimse baskı yapamaz. Ondan dolayı hiçbir nebi şu kişi kesin mümindir diyemez. Ya biz de öyleyiz. Ama bakarız davranışlarına, şuna, ha bu adam mümin deriz, başka bir şey diyemeyiz yani. Ya davranışlarına bakarak bir kanaate varmaya çalışırız. Şimdi ne dedi Allah? Dinde baskı olmaz dedi. Mesela bir de ibadet var değil mi? İbadetlerde ibadet kimin için yapılır? Allah için. Peki mesela bir delikanlı bir kızı almak için babasına dindar gözükme ihtiyacı duyduğundan camiye gitse, onun yanında namaz kılsa, niyeti o adam kızı almak olsa, bu adam ibadet yapmış olur mu? Olmaz. Şimdi o zaman ibadette de niyet temeldir değil mi? Yani Allah rızası için. Peki niyetin yeri neresidir değil mi? Kalptir. Onun için hiç kimseye zorla ibadet de yaptırılamaz. Hiç kimseye zorla iman, İslam da kabul ettirilemez. Ondan dolayı Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demiştir ki fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen onlara Kur'an bilgisini ver. Zikir Kur'an'dır yani. Senin yapacağın o. Başka bir şey yapamazsın. Leste aleyhim bir musayıfır. Onları bir satır haline, yani biz bir sıraya dizemezsin. Ay, hizaya getiremezsin. Türkiye'ye karşı öyle diyelim yani, daha iyi olur. Onları hizaya getiremezsin. Senin buna gücün yetmez. Onların kendisi kabul ederse eder. Şimdi o zaman gerçekten demek ki şeyde baskı yok. Baskı yok. Evet, devam et. Devamında ne diyor? Yani bak, mealleri okuyorum, metinleri okumuyorum. Dikkat edin. Evet. Devam et. Meali. 250 değil mi? Yok, meal 256 meali. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Hah. Tamam. Yani hakla batıl ortada. Evet. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bak, tağutu reddedek. Tağut ne demek biliyor musunuz? Burada şey yapmıştık. Şimdi şu dolu bir şeydir. Bunun üzerine şey yaparsam, mesela bir su dökersem bunun üzerine, biraz fazla dökersem ne yapar? Taşar. Tuğyan, taşmak. Taşkınlık yapan, aşırılık yapan kişi. Tağut odur. Şimdi buradan taştığı zaman suyun çoğu bunun içinde kalır değil mi? Çoğu bunun içinde kalır. İşte bazıları buraya bakarak, yok canım neresi taştı denir. Buraya bakarak taştı denmez. Üstünden atan, aşanlara bakarak taştı denir. Buradan aşan. O zaman ne yapmış oluyor? Allah'ın koyduğu sınırları aşmış oluyor. E ya canım ama, mesela şöyle söylerler. Fıkıh kitaplarında da vardır. İşte bir kişinin yaptığının %99'u batıl olsa, bir tanesi hak olsa, biz o hakka bakarak buna hüküm veririz. E güzel. Güzel. O zaman iblisin yaptığının yüzde kaçı batıl? Sadece bir tanesi. Bak, iblis diyor mu, beni sen yarattın diyor mu Cenab-ı Hakk'a? Efendim bunların yeniden dirileceği güne kadar bana süre verin diyor mu? Yanlış mı? Ondan sonra şeyde Allah'tan korktuğunu söylüyor mu? Doğru yolun üstünde oturacağım da diyor. Nedir o? Allah'ın yaptığı, Allah'ın verdiği bir tek emri beğenmediği için iblis olmuştur. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Yani minareyi çalan kılıfını hazırlar. İşte bu taşkınlar, yani sınırı aşan insanlar, bak o bir tek emirde sınırı aşmış değil mi iblis? Bir tek şeyde. Bir tek şeyde sınır aşması kafir olduğunu kafir olmasına yetiyor mu? E peki o zaman فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ O taşkınlık yapanı tanımazsa ben seni tanımıyorum. Bizim iblisi tanımamamız gerekiyor değil mi? Ben seni tanım. Kusura bakma. Allah'ın emirlerinden herhangi birisine karşı tavır koyarsan ben seni tanımam. Şimdi ben hocayım diyenleri Allah'ın kitabına çağırıyorsun, duymuyorlar. Hani ben az önce söyledim size. Az önce söyledim. Şeyde gene başımdan geçen bir tane olayı size anlatayım. Siirt'e gittik. Siirt müftülüğü beni bir toplantı için çağırmıştı. Halka açık bir konuşma yaptım orada. Din görevlilerine yönelik bir toplantı yaptık. Bir de Tillo'ya gittik. Orada bir medreseye. Şimdi orada tabi Şafii mezhebi şeydir, esastır. Molla Burhan'ın medresesi. Bilenler bilir. Fetvaların çıktığı yer. Güneydoğu'da. Şimdi orada kızların intihar meseleleri var ya. Orada şöyle söyledim. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La nikâhe illâ bi veliyyin. Velisiz nikah olmaz. Yani denetimsiz nikah olmaz. Ama biliyorsunuz Hanefi mezhebi veliyi kabul etmez. Gerçi Hanefilerden İmam Muhammed'in görüşü burada dört dörtlüktür. Mezhebi asır nakleden odur ama onun görüşü uygulamada yoktur. Tamamen Kur'an-ı Kerim'e uygundur İmam Muhammed'in görüşü. Tamamen Resulullah'ın şeylerine uygundur ama yapmaz. Yani müftabih dedikleri kısım değildir. Yani onunla göre fetva vermezler. Dedim ki beyler haberiniz olsun ben Hanefi mezhebinden Allah'a sığınırım dedim. Öyle bir mutlu oldular ki Şafiiler ya kendi. Ah tam istediğimiz bir adam geldi. Peki dedim. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre. Veli şart mı? Tabii ki şart. La nikâhe illâ bi veliyyin. Hah tamam biliyorum şart oldu. Peki velinin yetkisi nedir? Bunu okuyacağımız bir kitap var mı? El-Muğni var ya, ha var mı sizde? Var, getirin bakalım. Getirirler. İbn-i Kudame'nin El-Muğni'si. Peki biriniz okuyun bakayım dedim, açın bakalım. Nikahta velayet bölümünü biriniz okuyun. Şimdi orada diyor ki, bir kadın nikahta ne taraf olur? Ne taraf olur, ne şahit olabilir, ne kendini ne de bir başkasını temsil edebilir. Peki dedim, okuyun bakayım bunun delili neymiş? Okudular. Ha baba da bakire kızını istediğiyle evlendirebilir, sormadan. La nikâhe illâ bi veliyyin. Tamam, velisiz nikah yok, doğru. Peki velinin yetkisini anlatan hadis ne? Orada kendi o kitaptan okudular. Elinizde El-Muni varsa gidin bakın. Ama yoksa bizim şu doğru bildiğimiz kitap yanlışlarda onun şeyi var yani. O kısmın Türkçesi var. Şimdi orada bir hadis daha almışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki اَيُّمَ مُرَاتٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ Anlamı şu. Hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa, nikah eyleminin faili, öznesi kadın. Bu üç mezhep diyor ki, kadın nikahın öznesi olamaz diyor. Delil getirdikleri hadise bakın, özne kadın. Hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa nikahı batıldır, batıldır, batıldır, tamam, güzel. Ama ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. فَاِنْ تَشَاجَرَا Yani kız birisiyle evlenmek istiyor. Babası da ona vermek istemiyor. Anlaşmazlık var. Babası diyor ki ben seni ona vermem. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ Kız babasıyla anlaşamazsa babasının veliliği düşer. Gider yetkiliye. Onun velisi yetkili olur. Yetkilinin yapacağı denetim de bu şeyle adamın ahlaki durumuna bakacak. Bir de inanç durumuna bakacak. Denk olup olmadığına objektif olarak karar verecek. Subjektif verirse başkasına gider. Bakın, siz diyorsunuz ki, bu üç mezhep diyor ki, kadın nikah fiilinin faili olmaz. Delil getirilen hadiste kadın nikah fiilinin öznesi, faili. Bunlar nasıl delil getiriyoruz? Şimdi peki ayetten delil var mı? Tabii önce ayeti zikrediyorlar. Ayet şöyle. Açın şeyi, Bakara 232. ayeti. Onların delil getirdiği kısım. Ben onu açtığım zaman bana millet itiraz ediyor. Bana itiraz etmenize gerek yok. Onlar El-Muni'de onu delil almışlar. Tamam mı? İş bana kalsa ben onu da alırım. Daha başka ayetler de var, onları da alırım. Şimdi orada delil aldıkları ayet şu. Diyorlar ki, işte o ayette فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ 230, orayı bir okusana mealini oradan. 232'nin o kısmın mealini oku sadece. Sen de aç istersen bir de sen de. Kadınları ben sorayım. Yok, kendilerini kocalarına nikah edecekler diye zorlamayın. Ne? Kendilerini kocalarına nikah edecekler diye zorlamayın. Şey yok mu, şart kaldırılmış mı? O, sadece o kısmı okudum. Yukarıda yok, kadınları boşadığınızda iddetlerini bitirdiler mi, aralarında meşru surette rızalaştırdıkları takdirde kendilerini kocalarına nikah edecekler diye zorlamayın. Edecekler diye zorlamayın. Evet. Ne biçim meal ya? Mutlaka bunu sadeleştiren becerememiştir. Elmalı böyle bir meal yapmaz çünkü. Elmanın Arapçası gerçekten çok güzeldir. Evet, buradan oku bakalım. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Şimdi bu iki meal de, ya buradaki mealde mutlaka sadeleştirenin ciddi bir yanlışlığı vardır. Böyle bu şekilde meal verenler de var ama mezhepler bu meali kabul etmez ki onların dedikleri doğru. Yani ben şimdi onun ayrıntısına girmeyeceğim. Çünkü o zaman konu değişir. Ama aldıkları şu kısmı almışlar. فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ Eşleriyle, o boşanmış, kocasından tamamen ayrılmış olan bir kadının eşi olur mu? Olur mu? Eşleriyle, yani müstakbel eşleriyle demektir. Zaten o mezhepleri de öyle almışlar. Bunlar gibi almamış yani. Eşleriyle evlenmelerine engel çıkarmayın. Evlenemezsiniz diyemeyin. Ama ne zaman? اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa. Marufa göre, yani Kur'an'da konan prensiplere göre anlaşmışlarsa engel olmayın. O zaman veli ne yapacak? Bakacak ki kurallara uygun mu? O zaman baba falan geçmiyor orada. Engel olmayan da birinci derecede baba, işte yakınlar, onlar şey yapıyorsa hemen yetkiliye götürür. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahih bir hadiste bir kız geliyor, diyor ki ya Resulallah, babam beni ailesi içerisinde, işte amcasının oğluna verdi ki ailesi içerisinde itibarı yükselsin. Ben bu evlenmeye razı değilim. Öyle deyince Resulullah da razı değilsen kızım bu evlilik geçer. Bak nikah kıyılmış. Bu geçersizdir diyor derhal. Yetkiliye gitmiş. Babasının yaptığına razı. Ondan sonra diyor yok ya Resulullah yok ben bu evliliğe razıyım da kadınların yetkisi var mı onu öğrenmeye geldim diyor. Tamam önemli değil ama öğrendin neticeyi. Şimdi burada diyor ki aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, maruf Kur'an'daki koyan ilkelere göre anlaşmışlarsa, konan ilke, engel olmayın diyor Allah. Neye engel olmayın? اَنْيَنْكِحْنَ اَزْبَاجَهُنَّ Yine nikah fiilinin öznesi kadın. Eşleriyle nikahlanmalarına engel olmayın. Şimdi el-muniye bakın, şart kısmını kaldırmışlar cümlenin. Anlaşmışlarsa kısmı yok. Zaten onu kaldırırsan cümlenin gerisinin hiçbir anlamı olmaz. Ondan sonra فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ'yi de kaldırmışlar. Yani anlamını değiştirmişler kelimenin. Yani Yahudilerin yaptığından farkı yok diye şeyde başladım mı? Ben başta söyledim ya. فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ'ye yani engel olmayına. Şimdi diyorlar ya hani bakire kız hiç yetkisi yoktur. Kadının da yetkisi yoktur. Peki ne demişler? فَلَا تَمْتَنِعُوا مِنْ تَزْو۪يجِهِنَّ demişler. Onları evlendirmekten geri durmayın. Şimdi o medresede iyi Arapça bildikleri için, zaten kendileri de Arap. Oradakilere dedim ki, bak تَمْتَنِعُوا مِنْ تَزْو۪يجِهِنَّ فَلَا تَعَدُلُهُنَّ'nin anlamı böyle bir manası var mıdır? Birisi baskı yapmayın diyor, birisi uzak durmayın diyor. Hepsi sustu. Orada bir genç dedi ki ya bu kelimeye böyle bir mana verilemez dedi. Bak ayeti kelimenin anlamını değiştirmişler. Ama gene yetmemiş. Bak şartı kaldırdılar yetmedi. En son ne kalıyor? En yenkihne ezvacehun ne kalıyor? Eşlerini nikahlamalarına. Nikah fiilini faili kadın. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi diyor ki kadın nikah fiilinin faili olamaz, özne olamaz diyorlar. Özne olamaz diyorlar. Yani o El-Muni ki çok şeydir, çok değerli sayılan bir kitaptır. Yani hem Araplarda hem her tarafta yani. Çok değerli sayılır bir Kudame'nin El-Muni'si. Şimdi orada diyor ki Allah kadını nikah fiilinin faili yapmış. Bu mecazendir diyor. Mecazen. Niye? Kadın nikahın konusu olduğu için mecazen faili yapılmıştır. Hoppala. Ha? Ayetin şart kısmını kaldırdın. Baştaki engel olmayan kısmının anlamını değiştirdin. Bir tek kelime kaldı. Tek bir kelime kaldı ayetten. Onu da mecaza çevirdin. Ne oldu? Ondan sonra verdiğin hüküm de şeriatın hükmü oluyor. Şafii, Maliki ve hem Hanbeli mezheplerin hükmü. Gerçi bu ayette Hanefilerin yaptıkları da asla kabul edilemeyecek şeydir. Onu siz bu doğru bildiğimiz yanlışlarda görürsünüz. Hani dedim siz ayete ve hadise uyuyordunuz? Ne oldu? Burada ayet hadise uyurmuş mu? Bak diyor ki kadın nikah fiilinin konusu. Şimdi bu su alacaksınız bir yerden. Su satışın konusudur değil mi? Birisine diyorsun ki bir bardak su ver. Şuradan bu su diyebilir mi ki ben falancaya gitmek istemiyorum? He? Diyebilir mi? İşte mecazen diyor gibi kabul ediliyormuş yani. Yani kadının bir öyle bir yetkisi yoktur da Allah bunu mecazen. Ya dedim ki peki bu hadise uyuyor mu bu? Yok. Ayetin bağlantısı var mı? Beyler dedim kalktım ayağa. Haberiniz olsun bu üç mezhepten de Allah'a sığınırım dedim. Bunu dediğim belki 10-15 sene olmuştur yani. Yok zaten 10-15 senedir bizi toplantılara çağırmıyorlar ama tam tarihini hatırlamıyorum. Şimdi görüyor musunuz bakın Allah'ın ayetlerini nasıl sağa sola çekiyorlar. Ortada bir aile var. Bu ne oluyor kardeşim? Bakın inançla ilgili kısımları ne hale getirmişler. Son olarak şeye açın bakalım, bak yani şeyde Kur'an meallerindeki çelişkiyi. Çünkü biz insanlara diyoruz ki meal okuyun. O insanlar da okuduğu zaman bakıyorlar çelişki var. Aman kafir olurum korkusa diyor ki ben anlayamadım galiba, geçiyor hemen de, geçiyor, geçiyor. Şimdi sen En'am 148-149'u oku bakalım. Açın şeyde hepiniz. Bakın bunu şimdi okuyacağımız var ya, İmam Maturidi'nin tefsiri hariç bütün tefsirlerde buradaki gibi bulacaksınız. Oku bakalım. 148. Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Tamam. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Sözleri ne? Yalan, Allah'ın yalan dediği söz ne? Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Ha. Bak, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne atalarımız. Yalan değil mi? Ayette bu yalan. Ve siz sadece atıyorsunuz diyor. Peki ondan sonraki ayetin mealini oku. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Ne oldu, yalan mı söylemiş adamlar? He? Yalan mı söylemişler? Oradaki ilk cümleyle ikinci ayeti oku bir daha. İlk cümle neydi? Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız, hiçbir şeyde haram kılmazdık. Peki öbür ayet? De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Peki o zaman yukarıdaki cümleyi aşağıdaki ayet tasdik etmiş değil mi? E niye Allah yalan söylüyorsunuz diyor? Nasıl oluyor bu ilk birbirine zıt? Adamlar doğru söylemiş işte. Doğru söylemiş işte. Şimdi birbiriyle bu kadar çelişkili olan bir kitap Allah'ın kitabı olur mu? Bak Allahü Teala ne diyor burada? Diyor ki: "Efela yetedebberunel Kur'an?" Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Bağlantılarıyla birlikte düşünmüyorlar mı? "Velau kana min indi gayrillah lavecedu fihi ihtilafen kesira." Allah'tan başkasının yanından olsaydı onda elbette ki çok ihtilaflar bulacaklardı. Ne ihtilafları ya? İhtilaf hafif kalıyor. Birbirine %100 zıt cümleler. Birinin Allah söylediği soru. Bunu herhangi bir adamın iki satırında görseniz dersiniz ki bu adam kafayı yemiş. Peki bu Allah'ın kelamı nasıl olacak? Bakın ne söylüyorum size? İmam Maturidi ayır, o da korka korka yazmış. Rahat rahat yazmadığı belli. Okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Onun şey yaptığı, meseleyi kavramış ama oraya yazarken korka korka yazmış. Çünkü tepelerinde kılıç var. İşte bizim bugün en büyük şey nimetimiz, bak bu dersi burada yapabiliyoruz. Eskiden olsaydı bu dersleri burada yaptırmazlardı bize. Şeriat adına gelir kelleyi keserlerdi. Şimdi bu şeyde yani İmam Maturidi'nin tevilatını çıkarın, meallerin, tefsirlerin tamamında, gerçi son senelerde yazılan meallerde bazı düzeltmeler olabilir. Çünkü biz bunu ben kaç yıldan beri söylüyoruz ama kimse duymak istemiyor. Ne zamandan beri yazdık bilmiyorum tarihini. Sen hatırlıyor musun tarihini? Yani bak hatırlamıyorum, çok eskiden beri yazıyoruz bunu, sürekli söylüyoruz. Kimse duymak istemiyor. Ve bir de biz şöyle yapıyoruz bakın. Bir şey, yeni bir bilgi bulduğumuz zaman anında paylaşıyoruz ki herkes istifade etsin. Yani biz, zaten bizi referans göstermezler. Bir arkadaş öldü, Allah rahmet eylesin. Şeyde diyor ki, Çorum'daki toplantıya sen gelmiş miydin? Servet vardı galiba. Yıllar önce Çorum'da bir toplantı yaptık. İslam hukukçuları. Bana dedi ki, senin sitenden dedi bilgileri indirdim, dosyama koydum, profesör oldum dedi. İyi güzel dedim. Peki beni referans verdin mi? Verir miyim? Millet duysa beni profesör yaparlar mı dedi. Yani bu kadar da dürüstçe söyledi yani arkadaş. Şimdi tamam biz bunları bildiğimiz halde hemen anında paylaşıyoruz ki bizim benim adımı söyleseler söylem, Süleymaniye Vakfı deseler demeseler ne anlamı var ki? Önemli olan doğruların bilinmesidir, değil mi? Duyuluyor çok şükür, hamdolsun da. Şimdi yani bu böyle olmasına rağmen hemen anında duyuruyoruz. Ama bakıyorsun ki yeteri kadar ilgi görmüyor. Yani Kur'an meali yapanlar pek fazla ilgi göstermiyorlar. Şimdi bakın burada sık sık size söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de şa'e fiilinin manasını Allah vermiş. Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem bir kitap ki sözlük olarak kullanılabiliyor. Zaten o olmasa biz yandık. Şimdi mesela bu şeyi verelim. En'am 148'in mealini verip dersimizi bitirelim. Oradan zaten her şey anlaşılır. Sonra bundan sonra da tutuyorlar, uf neler söylüyorlar neler. Adamın zaten kafirliği ezelden varmış. Ezelden kafirmiş. Allah ezelden kafir olduğunu kararlaştırdıktan sonra ne yaparsa yapsın zaten kafir olarak ölürmüş. Efendim neymiş şimdi? Es-sa'idu sa'idun fi batni ummihi ve şakiyyu şakiyyun fi batni ummihi. Efendim bir insan eğer cehennemlikse annesinin karnında cehennemliktir. Cennetlikse annesinin karnında cennetliktir. Ondan sonra çıkıyor şeyhler, cemaat liderleri. Diyor ki ölürken sizi naime sokacağım. Soksun bakalım şimdi kendisini. Kendini sokmuşlar da o kalmış. Ondan sonra öbürü de diyor ki benden el alırsan diyor ahiretin garanti. Vallahi güven olmaz. Benden alırsan ahiret garanti. Öyle şey bu arada çünkü boşluk bırakıyorlar. Şu ayetleri okuduğu zaman bakıyor hakikaten öyle ya. O zaman ne yapalım? Şimdiden bir sigorta kurumuna kaydolalım. Kendimiz sigortayı alalım diyor. Çünkü kader inancını oturtmuşlar ya millete. Niye o kader inancı? Başarılı olamayan kişinin arayıp da bulamadığı şey. Ben ne yapayım? Kaderim böyleymiş. Adamın birisi hırsızlık yapıyor. Karakola geliyor. Karakol komutanı diyor ki ya ne yaptın? Komutan ben ne yapayım? Benim kaderim buymuş diyor. Ha ya kusura bakma diyor ya. Çok özür dilerim. Ben de işte bir an için boş bulundum diyor sana. Gerçekten senin kaderin o demek ki diyor. Otur şurada otur. Adam tabi büyük bir mutlulukla oturuyor orada. Ondan sonra içeri gidiyor, güzel bir sopa alıp geliyor, başlıyor adamı dövmeye. Komutan ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Benim de kaderim de bu. Kaderimde bu varmış diyor. Şimdi bakın burada Ali İmran 148. En'am suresi evet. En'am suresi 148. سَيَكُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Şirke düşenler şöyle diyeceklerdir. لَوْشَا اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا Eğer bizim kafir olmamızı Allah tercih etmeseydi, bu Allah'ın tercihi. Bu Allah'ın tercihi. Etmeseydi ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız. Bunu bizim doğru bildiğimiz yanlışları kitabına bakarsanız bu mana Kur'an ayetinde de var. Yani Allah bu manayı kendi kitabında vermiş. Evet. Ne biz Allah bizim kafir olmamızı Allah tercih etmeseydi ne biz kafir olurduk ne babalarımız hiçbir şeyi haram da kılmazdık. Kezalike kezzebellezine min kabli. Bunlardan öncekiler de aynı yalana sarıldılar. Allah bunu tercih eder mi? Bir insanın kafir olması. Hatta daku be'sena bizim cezamızı tadıncaya kadar. Kul hel indekum min ilmin fetuhricuhu lana. Elinizde bir bilgi var mı çıkarasınız? Eğer bu mealler olsa adam çıkarır der ki işte ya Rabbi şurada şöyle dedim, burada böyle dedim. Ne var ki? Zaten hemen arkasına gelen. Sana inanmayıp da kime inanacağım der arkasından değil mi? اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ sadece zanna uyuyorsunuz ve اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ siz sadece atıyorsunuz. قُلْ Ya Muhammed onlara şöyle de. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ Yani susturucu söz, kesin delil Allah'ındır. فَلَوْ شَاءَ Tercihi Allah yapsaydı, size bırakmasaydı. لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Hepinizi yola getirdi. Niye birinizi kafir yapsın ki? Ama tercihi size bıraktığı için doğru yolu tercih edeni doğru yola getirir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ İmanı tercih eden inansın. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفْرْ Küfrü tercih eden de kafir olsun. Tercih, isteme değil. Tercih bir eylem sonucudur. Tamam, şimdi bir çelişki var mı? İşte maalesef, bakın ayeti kerimede ne diyor Allah? Eğer başkasının katından olsaydı çelişkiler, ne çelişkisi? Bu meallerde, bu tefsirde de çelişki çok hafif kalır. Zıtlıklar var. E bu insanlar nasıl şey yapsın? Hani görüyor musunuz her derste, mesela mezhepleri de anlattık, ya bu ne biçim bir şey? Hangi dinin mezhebisiniz Allah aşkına ya, bu ne? İnsanların aile mutluluğunu ortadan kaldırıyorsunuz. Neye dayanıyorsunuz? Ne dayandığınız bir ayet var, ne hadis var. Sanki ayet hadise dayanıyormuş gibi üzerine bir sos döküyorsunuz. Ayet hadis sosu, dışarıdan bakan onu görünce zaten bu adamlar büyük ulema, kesin doğrudur diyor. Hiç önce bir ön şartlanma var. Bakın şeyde Şia'da imamlara inanç diye bir ifade vardır. İmamlara inanmak. Peki bu bizdeki bizde inanmak diye bir kelime yoktur imamlara, değil mi? Netice ne? Değişiyor mu bir şey? Değişiyor mu bir şey? Sonuç değişmiyor. Sadece şeyde vitrin değişiyor, o kadar. Evet. Çok bakın, her defasında sizin dikkatlerinizi çekiyorum. Allah'a hamdolsun sonuçlar alınmaya başladı. Artık kimse eskiyi savunamaz hale geldi. Ama o yetmez. Şeyi yıkmak, eski binaları yıkmak yetmez. Yerine yeni siteler kurmak zorundayız hep beraber. Herkes elinden geleni yapsın. Her defasında söylüyorum. Allah yardımcımız olsun.